Книга «Буття», розділ 31. Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили: «Забрав Яків усе, що було в нашого батька, та й з того, що було в нашого батька, зробив собі все це багатство». І з обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова: «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою». Отож Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них: «Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше. Але Бог мого батька був зо мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв 10 раз мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене. Як було скаже: клапчасті будуть твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими. А як скаже: строкаті будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі і уві сні бачу. Аж ось козли, які спинались на самиць, були смугнасті, клапчасті і красі. І каже до мене уві сні ангел Божий: Якове. А я озвавсь: я тут. Тоді він каже: підведи свої очі і глянь. Усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі, бо я бачив усе, що Лаван чинить тобі. Я Бог Бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся. Тепер же встань, вийди з цього краю і повертайся в рідну землю». Тоді Рахиль і Лія відповіли йому, кажучи: «Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну. Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей. Тож роби тепер усе, що Бог тобі каже». Устав Яків, посадив синів своїх і жінок своїх на верблюдів і погнав усю свою худобу зо всім своїм майном, що його набув, що його він придбав у Падан Арамі, щоб іти до Ісаака, свого батька, в Ханаан край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. А Яків викрався поти від Лавана Арамія, не давши йому знати, що відходить. І втік він зо всім, що було в нього. Вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Гілеад-гору. Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік. Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним 7 днів дороги, та й догнав його на Гілеад-горі. Але вночі, уві сні, прийшов Бог до Лавана Арамія і промовив до нього: «Уважай, щоб ти нічого не говорив до Якова». Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі. Той Лаван зі своїми братами розіп'яв свої намети на Гілеад горі. І сказав Лаван до Якова: «Що ти наробив? Викравсь від мене потайки, погнав моїх дочок, неначе бранок. Чого ти втік потайки і перехитрував мене, не сказавши мені нічого? а той обікрав ще, я був би випроводив тебе з радістю, зо співом, під гру цимбалів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок. Ти по-дурному вчинив. Я міг би накоїти вам лиха. Та Бог батька вашого цієї ночі сказав до мене: «Вважай, не говори до Якова нічого. Та тепер нехай би ти і пішов собі. Тяжко, бо затужився за домом свого батька. Але навіщо ти вкрав моїх богів?» Тут Яків у відповідь сказав до Лавана: «Тому що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене. В кого знайдеш своїх богів, тому не жити. Перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі». Не знав же Яків, що то Рахиль украла їх. Увійшов Лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь, та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії, то вступив у намет Рахилі. А Рахиль узяла домашніх ідолів та поклала їх у сідло верблюда, і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька: «Не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене». Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього: «Яка моя провина? Який гріх мій, що ти притьмом гнався за мною? Ти обшукав усі мої речі. Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому? Поклади тут перед моїми і твоїми родичами. Нехай вони розсудять між нами обома. Оце 12 уже років, як я з тобою. Вівці і кози твої не мертвіли, і баранів із твоєї отари не їв я. Роздертого звірюкою тобі я не приносив, а ніс за нього втрату. Ти вимагав його з руки моєї, чи воно було вкрадене в мене вдень, чи вкрадене вночі в мене. Ось що було за мною. Вдень з'їдала мене спека, а вночі – холод, і сон тікав з моїх очей. 20 уже років я в твоїй господі. Служив я тобі 14 років за дві твої дочки і 6 років за овець, і ти 10 разів міняв мою платню. Коли б не був за мною Бог батька мого, Бог Авраама та острах Ісаака, ти, напевно, відпустив би тепер мене з порожніми руками. Та Бог бачив моє бідування і працю моїх рук і розсудив учорашньої ночі». Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова: «Дочки – мої дочки, і діти – мої діти, і отари – мої отари. І все, що бачиш, моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм або їх дітям, що їх вони породили? Ходім, отже, та зробимо умову, я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою». Тоді взяв Яків камінь і поставив його як стовп. І каже Яків до своїх родичів: «Назбирайте каміння». І назбирали вони каміння, та й зробили копець, і гостилися там при копці. Лаван прозвав його Єгар Сагадута, а Яків назвав його Галеад. І сказав Лаван: «Оцей копець нині є свідком між мною і тобою, тому і названо його ім'ям Галеад, а також і Міцпа, мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою, як ми розійдемося один з одним. Коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок, та й того ніхто з нас не буде бачити, пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою». Далі говорив Лаван до Якова: «Ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок оцей копець і свідок стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене з ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама і Бог Нахора, Бог батьків їхніх, судитиме між нами». І поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину. А коли з'їли хліба, заночували на горі.